Program Trzeci Polskiego Radia, 20 grudnia, środa, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości o kroku Komisji Europejskiej, która uruchamia wobec Polski bezprecedensową procedurę. Ta decyzja ma ten smak polityczny, to jest polityka. Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego Henryka Ciocha. Ewakuacja 1000 uczniów ze szkoły w Grudziądzu, powodem rozpylony gaz. To decyzja polityczna, tak przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości komentują decyzję Komisji Europejskiej, która uruchomiła wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu. Komisja uważa, że są poważne zagrożenia dla praworządności w Polsce i niezależności wymiaru sprawiedliwości. Przyjmuje decyzję ze spokojem, chodzi w niej o politykę, nie o praworządność, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wszystkie rozwiązania, które znajdują się w przygotowanym projekcie do podpisu pana prezydenta, zarówno ustawy o Sądzie Najwyższym, jak i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, istnieją w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. To jest kolejny argument wskazujący, że ta decyzja ma ten smak polityczny, to jest polityka. Minister Sprawiedliwości dodał, że niezależnie od decyzji komisji rząd będzie kontynuował reformę sądownictwa. Rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek obarcza opozycję winą za krok Brukseli. To na nich spoczywa odpowiedzialność za uruchomienie tego artykułu. Okazuje się, że donoszenie na własny kraj jest skuteczne. To nie jest artykuł, który uderza w Prawo i Sprawiedliwość. To jest artykuł, który może uderzać w Polskę i w Polaków. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego do Brukseli, by rozmawiać na temat rozpoczęcia wobec Polski procedury. Spotkanie ma odbyć się 9 stycznia i ma uczestniczyć w nim także wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans. Jest śledztwo w sprawie śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Henryka Ciocha. Jak informuje prokuratura, będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci sędziego. Na jutro została zlecona sekcja zwłok. Sędziego znaleziono w jednym z warszawskich mieszkań, miał 66 lat. Został wybrany na sędziego Trybunału z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości na początku grudnia 2015 roku przez Sejm. Komisja weryfikacyjna ujawnia kolejne nieprawidłowości w sprawie gruntów przy Noakowskiego 16. Chodzi o teczkę z aktami w sprawie nieruchomości, która trafiła w ręce rodziny prezydent Warszawy. W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości jest Michał Fedusio. Witaj, Michale. Dzień dobry. A o jakich nieprawidłowościach mówią członkowie komisji? Komisja poprosiła o dokumentację w sprawie gruntów przy Noakowskiego 16 resort sprawiedliwości. O dodatkową ekspertyzę w sprawie zawartości teczki poproszono też Archiwum Akt Nowych. I ta wykazała, że dokumentacja zawiera istotne braki, a szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki zapowiedział dziś, że chce o tym poinformować prokuraturę. Mamy takie miejsca w tej teczce, gdzie na przykład jest informacja o załączonym dokumencie ważnym dla sprawy, a tego dokumentu nie ma. Znów załączona decyzja ważna dla sprawy, znów tego dokumentu nie ma. Odpis doniesienia. Znów brak jest tego dokumentu. Załączona decyzja, znów brak jest tej decyzji. Wiele wskazuje na to, że teczka w Ministerstwie Sprawiedliwości, ktoś zabrał kluczowe dokumenty z tej teczki. Wiceminister Sprawiedliwości nie wskazywał jednoznacznie, kto może być winny brakom w dokumentacji. Przypomniał, że już w piątek ma zapaść jednak decyzja reprywatyzacyjna w sprawie Noakowskiego 16. Tyle, Michał Fedusio, dziękuję. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia przyszłego roku i pakietu osłon dla zwalnianych pedagogów. Na początku roku szkolnego ówczesna premier Beata Szydło zapowiedziała podwyżki dla nauczycieli od kwietnia przyszłego roku. Mają być one rozłożone na 3 lata. Prezes Związku Sławomir Broniarz proponuje, żeby płace wzrosły od nowego roku. Wzrost cen, który obserwujemy, szczególnie artykułów spożywczych, a przede wszystkim wzrost płac w wielu sektorach gospodarki narodowej, nie daje nam żadnego powodu do tego, abyśmy na wzrost wynagrodzeń w wymiarze 15% mieli czekać aż 3 lata. Sławomir Broniarz liczy na spotkanie z premierem i rozmowę o zasadach finansowania edukacji. Prawie 1000 osób ewakuowano ze szkoły w Grudziądzu. Po godzinie 12 w budynku został rozpylony gaz, informuje Paweł Korgol z Grudziądzkiej Straży Pożarnej. Niewątpliwie mogą być takie placówki, w których dla dyrektorów będzie to rzeczywiście wyzwanie. Dlatego też tymi zmianami prawa staramy się uelastycznić sposób postępowania, czy możliwości postępowania zarządzających szpitalami. To na pewno wyzwanie dla tych lekarzy, którzy pracują w szpitalach, ale nie mam żadnej wątpliwości, że wśród lekarzy przytłaczająca większość jest gotowa do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za swoich chorych. Trwa ustalanie winnego zdarzenia w Grudziądzu. I to tyle w tym serwisie Trójki.

się o własny dzień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, których nie rozumiem. Zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, wplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełk i szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj ocal. Było, gdy odtworzyliśmy Państwu pierwszy utwór i powiedzieliśmy, no szykuje się płyta Anity Lipnickiej. Czy ktoś się wtedy spodziewał, że taki piękny koncert ona dla nas tu zagra i że dwa dni wcześniej pojawi się gościnnie u Muńka Staszczyka i też dwa piękne utwory razem z nim wykona? Anita Lipnicka. Dziękujemy za te dźwięki i troszkę, ponieważ rozmawiamy o tym, co się wydarzyło przez lata, to gdyby kiedyś Państwo rozmawiali z panią Anitą, to proszę zapytać ją, kiedy udzieliła swojego pierwszego w życiu wywiadu przed mikrofonem. On był tu, w tym studiu, powiem Państwu, dla wygody. Nie wiem, czy to było w tonacji, ale to była przedpołudniowa audycja w Trójce. Może to była taka obok tonacji audycja. W każdym razie wtedy pojawiła się i co może być istotne, to był pierwszy jej wywiad i udzielony w jej 18 urodziny. Kłaniamy się i dziękujemy. A teraz równo 50 lat temu, no tak, sprawdzamy, co się działo. 50 lat temu co do dnia wręczono w Polsce pierwszą złotą płytę. Oczywiście wiedzą Państwo, za jaki album i komu. To nagranie z płyty poprawionej w 2002 roku przez samego Czesława w jego żoliborskim studiu. Ale na okładce tej oryginalnej płyty, wydanej 50 lat temu, znaczy co do dnia 50 lat temu nagrodzonej statuetką złotej płyty, Czesław Niemen pisał tak. Pragnę zwrócić uwagę na utwór tytułowy Dziwny jest ten świat. Muzyka powstała na początku sierpnia 1966 roku w Paryżu podczas występów w programie Music Hall de Varsovie w Olimpii. Tekst napisałem pod wpływem przeżyć, obserwowania ludzi i świata. Od kilku lat nosiłem się z zamiarem w sposób sugestywny wyśpiewać ludziom prawdę. Używamy wielkich, ogromnych słów protestu przeciwko wojnie, nie zastanawiając się jednocześnie nad tym, co się dzieje wśród nas na co dzień. Nie zdajemy sobie sprawy, że nieraz ludzie zabijają się wzajemnie słowami. Dedykuję ten utwór wszystkim ludziom o wrażliwych sercach. I dopisał jeszcze w 2002 roku. Co można dodać w tekście od autora z okazji kolejnego jej wydania? O ludziach dobrej woli i potędze zbiorowego rozumu bodaj tylko tyle. Czy znajdzie wiara, siłę w tobie nadzieją? Jak widać, niewiele ponad wykrzyczane kilkadziesiąt lat temu naiwne przesłanie. Najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie. To teraz proszę mi pozwolić sięgnąć do płyty wydanej przed chwilą, chociaż jeszcze niezupełnie dostępnej. Wytwórnia nie rozsyła jeszcze egzemplarzy. Mówi, że za tydzień, może za dwa. Chodzi o nagranie sprzed 5 lat. Koncert zarejestrowany we Włoszech. Greg Lake występuje w Teatro Municipale. Proszę posłuchać tego fragmentu. To mend love that ended long ago, although we still pretend our love is surely coming to an end. Don't waste the time, you've got to love again. We tried to lie, you and I know better than to let each other lie. The thought of lying to you makes me cry. Counting up the time that's passed us by, I've sent this letter hoping it will reach your hand. If it does, I hope that you will understand that I must leave in a while. And though I smile, you know the smile is only there to hide what I'm really feeling deep inside. Just a place where I can hang my pride. Goodbye. Goodbye. Wanna wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something. It just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark glass on your eyes. Though your flesh has crystallized, still you turn me on. You turn me on. You turn me on. Do you wanna be the pillow where I lay my head? Do you wanna be the feathers lying in my bed? Do you wanna be the cover of a magazine? Every day a little sadder, a little madder. Someone get me a ladder. Do you wanna be the singer? Do you wanna be the song? Let me tell you something. You just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you, but it all gets so intense from my experience. It just doesn't seem to make sense. And still, you turn me on. Turn me on. You turn me on. Takiż to piękny koncert, ale teraz będzie przemówienie. Proszę posłuchać. Thank Greg Lake. Very much indeed. Thank you. You're very, very kind. Thank you very much indeed. No i zapowiedź. You know, it's getting near Christmas. And so I thought it might be nice if I played you my Christmas song. Proszę bardzo. So here it is. I believe in Father Christmas. Tak jest. I believe in Father Christmas w Teatrze Miejskim w Piacenzy. 28 listopada 2012 roku. They said there'll be snow at Christmas, and they said there'll be peace on earth. But instead it just kept on raining, a veil of tears for the virgin birth. And I remember one Christmas morning, a winter's light and a Christmas time, and the peal of a bell and that Christmas tree smell, and their eyes full of tinsel and fire. They sold me a dream of Christmas, and they sold me a silent night, and they told me a fairy story till I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas, And I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn. I saw him in through his disguise. I wish you a hopeful Christmas, and I wish you a brave new year. All anguish, pain and sadness, leave your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas, and they said there'd be peace on earth. Hallelujah, Noel, be it heaven or hell, the Christmas we get, we deserve. Wyjątkowo dziś pięknie zabrzmiał ten fragment. To jest właśnie wydany koncert Grega Lejka sprzed 5 lat. Piacenza i Teatr Miejski. Gdy przed laty zapytałem go, on tak pięknie opowiedział, bo zapytałem o Take a Pebble. On na początku chyba nie zrozumiał, że ja zapytałem w przenośni, ale kiedy się zorientował, to w 40 właściwie sekund całe swoje życie państwu opowiedział. Mówił wtedy tak. Yes. As all young people are, of course. Byłem. All young people jak thrown into life and, kamyk wrzucony na głęboką and wodę. What happens, happens. And, jak chyba większość młodych ludzi. Was quite extraordinary, I z tym, że moje życie było oczywiście niezwyczajne. I came from a very poor background, a very, pochodzę ze skromnej, bardzo biednej rodziny. And, it just happened to be that the thing that I chose to do, which was to play music. I to, że wybrałem muzykę, in such a dramatic way, really. Tak zmieniło moje życie, dramatycznie. Setki moich przyjaciół też chciało zostać lub zostało muzykami. A ja miałem szczęście. Dla nich los nie był tak łaskawy. I'm just grateful for the way it's gone and I feel very lucky and privileged. Czuję się wyróżniony, uprzywilejowany, bardzo wdzięczny. Greg Lake. Dalsze fragmenty z tej płyty z wielką przyjemnością będę państwu odtwarzał. Mamy jeszcze w tym roku jedno spotkanie za tydzień, no a potem w 2018. Czemu by do tej płyty nie wracać? No więc tak, przytrzymałem zegar 3,5 minuty. Dobrze. Jedno z piękniejszych wspomnień 2017 roku o tej porze. I'm searing on the station, the wires of my soul. tyle rozmawialiśmy o Led Zeppelin i Jasonie Bonamie przez ostatnie dwa tygodnie. No i proszę, Jason Bonham, tak bębni na płycie BCC wydanej w tym 2017 roku. Tydzień temu odtworzyłem dla Państwa troszkę trzeszczące nagranie z płyty dla bliskich i dalekich. Potrzebna mi była inna wersja, bo oryginalnej nie mam, piosenki Mały Kraj, którą śpiewa Tolek Muracki. Na tej samej płycie dla bliskich i dalekich, wydanej z okazji 7. Festiwalu Kultury Studentów PRL, nagranej w maju 1987 roku. Utwór wcześniej. A no właśnie, wigilijny, tak jak wtedy, tak i dziś. Tak tu przytulnie i tak bezpiecznie, jakbyśmy sobie w grobie siedzieli. Mógłbym wspominać o tym wiecznie, jak cię przywieźli którejś niedzieli. Wieczór był zimny, no i wigilia. Talerz na ciebie czekał i krzesło. To jest nasz nowy lokator, mili. Rzekło tych dwóch, co z tobą weszło. Wszyscy na ciebie oczy podnieśli. Głowę zwieszoną miałeś jak malec, a płaszcz za duży był, jakby nie twój. Szyję szczelnie owiniętą miałeś szalem. A tu wigilia w domu wariatów, wigilia transcendentalna. Wszyscy wzrok mają błędny i płaczą. Ale to tutaj rzecz jest normalna. Siadaj tu przy nas, nieznajomy. Człowiek, choć wariat, krew ma słowiańską. My też tu wszyscy daleko od żony. I też już pod swoją nie mieszkamy wartą. Zimno ci widzę. Weź, tam jest waciak, popatrz. Koledzy żurek już zjedli, że tamtych czterech ciągle zamiata. Po co ci wiedzieć, co to za jedni? Opiekę będziesz miał nie najgorszą. Szefa tu mamy, to fajny gość. Ci półnormalni trochę go złoszczą. Ciebie też zbiją, jak palniesz coś, ale na razie jedz, bo jest wigilia w domu wariatów, wigilia transcendentalna. Wszyscy wzrok mają błędny i płaczą, ale to tutaj rzecz jest normalna. To nic, że garb masz i czyraki. Zostaniesz, bracie, między nami. Tu każdy rano rachuje zmarszczki. A chodzi spać z kurami. Mówisz, że boisz się, nie potrzeba. Siostra przyniesie nam zaraz rybę. znikąd tak blisko nie masz do nieba, jak stąd, gdzie wszystko przez pancerną szybę. Każdy tu swoje ma problemy, zamknięte gdzieś tam w głębi duszy, a jakby na dowód, że żyjemy. Oczy wszystko widzą, wszystko słyszą uszy. Teraz opłatek życzę ci, stary, żebyś swej duszy diabłu nie sprzedał, żeby ci w siebie nie brakło wiary i żebyś tamtym, którzy nas leczą, nigdy wyleczyć się nie dał. Wigilia w domu wariatów, wigilia transcendentalna. Wszyscy wzrok mają błędny i płaczą, ale to tutaj rzecz jest normalna. Wiedziałem, że państwa zaskoczę. Jest 20 dzień grudnia 2017 roku. Państwo słuchają środowej tonacji trójki. 30 lat temu, nie, 30 lat temu w Wigilię nie mogłem odtwarzać tego nagrania państwu. Byłem bardzo, bardzo daleko. Mirosław Czyżykiewicz, jeżeli nie rozpoznali go państwo po głosie od razu, nagranie z 1987 roku. No i skoro jesteśmy przy rocznicach, to jeszcze sięgnę... Dobrze, może za 3 minuty. Na razie wracamy do dnia dzisiejszego, albo nawet do stycznia przyszłego roku. czego chcesz, nieważne jest, nie teraz. Na tobie pod tobą, za tobą, w tobie, za mną, ty na mnie, nie za mną, pode mną. Tak słodko, tak pięknie, tak mocno, namiętnie, tak czule, tak chętnie, tak bardzo, pierwszy raz. No i bardzo proszę, kolejne nagranie z płyty, tak, zespołu Moonlight, oczywiście. To jest nowy album, opowiadałem już Państwu o nim, już parę utworów udało nam się wspólnie przesłuchać. 62 minuty będzie trwać ta płyta. Już mam prawdziwy egzemplarz i wydrukowane na nim, że to jest 2018 rok. 62 minuty, z tym, że po 12 oryginalnych utworach, jeden długi koncertowy i jeszcze angielska wersja utworu, który chyba rozpoczął prezentację nagrań, czyli off, strona pierwsza, nagranie drugie. No tylko się cieszyć na ten 2018. Jeszcze w sprawie rocznic. Miałem Państwu powiedzieć, że szykowałem się dziś na, ale tak się ładnie program ułożył, że pomyślałem, muzykę z pierwszej płyty Pink Floyd znają Państwo na pamięć. To tylko szybciutko powiem, że to właśnie dziś, 50 lat temu, tak żeby się ładnie zamknęło, rozpoczęły się prace nad nagraniem tej płyty. No to na koniec jeszcze urodziny. Dziś 70. obchodzi Billy Bragg. See a rainbow, I see a dark cloud. You see your new friends and I see a bad crowd. I almost killed you, nearly killed you, almost killed you with my love. I'll put a gun up to my head if you treat me this way. Is it fake? Is it real? Are you feeling lucky today? I almost killed you, nearly killed you, almost killed you with my love. Like a gypsy child wouldn't be christened, you just wouldn't listen. The tune that you dance to is not of my making. I can't countenance the steps that you're taking. I almost killed you, nearly killed you, almost killed you, nearly killed you. Billy Bragg na urodziny. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, Piotr Kaczkowski, to była Tonacja. Dziękujemy pięknie. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Niesłabnie zainteresowanie wyprawami za naszą zachodnią granicę. Słuchacze wciąż pytają o nowe szlaki, a my im podpowiadamy. Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki proponuje grudniowy wypad do Turyngii. Co ciekawego można tam zobaczyć? Przede wszystkim szlak śladami cesarza Barbarosy. Jest to szlak, powiedziałabym, najbardziej nowoczesny, bo współgra ze wszystkimi smartfonami i telefonami komórkowymi, co jest nietypowe, jeśli chodzi o szlaki turystyczne. Tam znajdują się punkty widokowe, tak zwane geo, na których są podane numery telefonów albo QR-kody i dzwoniąc pod ten numer albo skanując QR-kod, można się dowiedzieć o miejscu, w którym przebywamy, o jego historii i pooglądać sobie również filmy z regionu. Cesarz Barbarossa, którego śladami będziemy podążać, był to jeden z najsłynniejszych cesarzy XII wieku i ucieleśniał ideał średniowiecznego rycerza. Według legendy został schwytany i uwięziony właśnie w górach Kyffhäuser, przez które przebiega ten szlak, no i według niektórych przebywa tam do dzisiaj, a miejsce, w którym on przebywa, zostało upamiętnione poprzez wybudowanie pomnika 81 metrów, także jest widoczny z daleka. Oczywiście na szlaku mamy zamki, pałace, jaskinie i dlatego ten szlak jest godny polecenia również w zimie, ponieważ część ścieżek przebiega nad ziemią, ale część biegnie jaskiniami. Jedna z największych to właśnie jaskinia Barbarossy, która posiada liczne komnaty o rozpiętości nawet do 42 metrów, a także liczne jeziora podziemne o krystalicznej wodzie. Także szlak ciekawy ze względu nie tylko przyrodniczych, ale także historycznych. Można się dowiedzieć dużo o historii średniowiecznych Niemiec, a raczej cesarstwa niemieckiego. Niezbyt trudna trasa. Trasa nietrudna, ma 37 km tylko. Podzielona jest na 3 etapy. Profil wysokościowy do 1500 metrów, więc w sumie niewysoki. A jak z Polski się dostać tam? Najlepiej do Drezna. Turyngia to kraj związkowy graniczący właśnie z Saksonią, którego stolicą jest Drezno. I z Drezna tam już pociągami albo autobusami miejskimi czy kolejką. Także tutaj myślę, że nie ma problemu. Natomiast do Drezna najlepsze dojazd mają wrocławianie. Także materiały też na pewno w Polsce są takie turystyczne na ten temat, więc zabłądzenie nie grozi. Polecam naszą stronę internetową www.germanytravel. Tam jest dokładny opis tej trasy. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na ostatnią, ale jak sądzę, niezwykłą licytację w piątek, a tym razem będę miał dla Państwa podwójnie platynową płytę z autografem Stinga, koszulkę reprezentacji Polski z autografem Roberta Lewandowskiego oraz piłkę z ćwierćfinału Euro 2016. 4 winyle z urodzinowym koncertem T-Love w Trójce oraz narty Monika Staszczyka, rękopis tekstu Czarna Dziura i płytę z autografem Jaromira Nochawicy oraz uwaga, uwaga, prawdziwą żaglówkę, którą nazwaliśmy Delfia Trójeczka. Zapraszam w piątek po 16:00. Przypomnę, że zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Kuba Strzyczkowski, a więcej na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm.